สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการธรรมรัปปุรุณช่วงธรรมสักกะทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันเป็นการออกไลฟ์ในค่ำคืนของวันศุกร์ที่18มกราคมปีพุทธศักราช2562นะคะวันนี้ก็เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือนยี่ปีจอค่ะรายการของเราในวันนี้จะไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันเสาร์พรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่19มกราคมนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านซึ่งตามรับชม Facebook Live ของทางเพียวธรรมะของวัดป่าดอนหายโศกไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ถือเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการของกรมการศาสนาเป็นแห่งที่5ของจังหวัดอุดรนะคะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะเราพบกันในวันนี้เป็นไลฟ์อีกครั้งหนึ่ง ใช ่ในปีใหม่นะเจ้าคะ ถูกต้อง อยู่ในซีรีส์พระไตรปิฎก ถูกต้องในฤดูกาลนี้ในซีซั่นนี้อาตมาก็จะทำซีรีส์อย่างที่เราคุยกันเป็นประจำทุกวันค่ำวันศุกร์เพื่อที่จะไปออกอากาศวันเสาร์ทางสวทซึ่งซีรีส์นี้ก็คือซีรีส์การขุดเพชรจากพระไตรปิฎกเพื่อที่ว่าจะให้ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีข้อมูลที่เป็นความรู้ต่างๆมากมายเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมาความสอนของพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ในนี้แหละทั้งส่วนที่เป็นตัวแม่บทเดิมทั้งส่วนที่เป็นคำอธิบายเราเป็นคนรุ่นหลังรับมรดกนี้มาแล้วก็ควรที่จะศึกษาทำความเข้าใจก็จึงใช้เวลาตรงนี้ในซีซั่นนี้เราจะลองทำดูในการที่ตัวมาเองก็ไปอ่านเสร็จแล้วจากเล่มนั้นเล่มนี้เล่มโน้นมาเทียบเคียงคุณตื่นใจก็อ่านด้วยอ่านเสร็จแล้วก็มาพูดคุยกันในรายการท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังอยู่ที่บ้านชมอยู่ทางวิทยุก็เหมือนกับได้อ่านไปด้วยได้ดูไปด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นการปฏิบัตินี้เป็นเรื่องสำคัญเราดูเนื้อหาจากในพระไตรปิฎกแล้วนี่ก็ด้วยส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันเราก็ไม่ทิ้งการปฏิบัติทิ้งไม่ได้เลยเพื่อที่จะให้ความรู้ต่างๆเข้าสู่จิตใจของเราได้อย่างนี้นะเอาล่ะ ก็เรียกว่าในปีใหม่นี้เราก็ชักชวนท่านผู้ชมทางบ้านนะเจ้าคะและท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยมาศึกษาขุดเพชรในพระไตรปิฎกด้วยกันนะเจ้าคะเราทำกันมาแล้ว3ครั้งนะเจ้าคะพระอาจารย์ ใช่ครั้งนี้เป็นเอพิโซดที่4เป็นตอนที่4 เจ้าคะ ซึ่งคัมภีร์เล่มที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้ก็คือคัมภีร์ในส่วนของอังคุตรนิกายเล่มที่เรามาถืออยู่นี้เนี่ยเป็นตำราคัมภีร์ทำโดยฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายในภาคที่1ในเขาเรียกว่าเอกนิบาตนิบาตแรกก็คือ1ธรรมะหมวดที่เป็นข้อเนี่ยธรรมะบางส่วนมี5ข้อเช่นนิวรณ์5เช่นอินทรีย์5เขาก็จะไปรวมอยู่ในหมวด5ธรรมะที่มี2ข้อ1ข้อก็จะไปรวมเป็นแต่ละหมวดและหมวดอันนี้เรียกแต่ละหมวดเนี่ยเรียกว่าเป็นนิบาตนี่คือเล่ม1ที่ใช้ก็คือของฉบับมหามงกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็ยังมีฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันนี้ก็มีอีกฉบับหนึ่งสีฟ้าและซึ่งทั้ง2ฉบับเนี่ยก็มีข้อดีของแต่ละฉบับอย่างเช่นของฉบับมหามงกุฏนี่ของฉบับมหาจุฬานี่เล่มใหญ่หน่อยแล้วก็ตัวหนังสือตัวใหญ่หน่อยอ่านง่ายดีแล้วก็ยังมีเชิงอัดอะไรต่างๆที่อธิบายเรื่องราวที่อยู่ในตัวพระสูตรยังมีส่วนที่เป็นคำปรารภคำสรุปรวบยอดให้เราอ่านเข้าใจได้ง่ายนี่คือฉบับมหาจุฬาที่แปลโดยมหาจุฬาแล้วก็ฉบับของมหามกุฏนี่ก็ดีตรงที่ว่ามีส่วนที่เป็นอรรถกถาหรือจะมีส่วนที่เป็นอรรถกถาของพระสูตรต่างๆว่าเดิมๆเขาว่ากันมายังไงอย่างนี้เพราะอาตมาก็จะศึกษาจาก2เล่มนี้เป็นหลักท่านผู้ฟังถ้าไม่มีหนังสือ2เล่มนี้ไม่มีปัญหาไปที่เว็บไซต์ได้84,000.org ที่นั่นก็จะมีทั้งยังมีมากกว่านี้อีกทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษฉบับบาลีอรรถกถาต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดโอเคอันนี้คือเราเท้าความเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่ อาจจะเพิ่งได้มาฟังได้มาชมซีรีส์นี้ได้รู้ก่อนแล้วว่านี่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไร เจ้าค่ะ โอเคนะ แล้วก็ในการไลฟ์ของเราทุกวันศุกร์นั้นเนี่ยก็มีเปลี่ยนแปลงนิดนึงตรงที่ว่าทุกครั้งเราจะมี question of the day แล้วก็ยังจะมีการที่เรียกว่าเกิด interactive ก็คือแบบมีเจ้าค่ะปฏ ิ สัมพันธ์กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแต่เราก็ยังให้ปฏิสัมพันธ์ได้อยู่เจ้าค่ะเพียงแต่พระอาจารย์บอกว่ายังไงนะเจ้าค่ะเราจะพูดต่อเนื่องไปแล้วจะนำไปตอบยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์ จะไปตอบในตอนต่อไปท่านผ ู้ที่มีคำถามเกี่ยวกับพระไตรปิฎก ใช่ใช่คือเนื่องจากว่าอันนี้เป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ที่ต่อกันมาเพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือซีรีส์นี้เราก็จะยกไว้อีกส่วนหนึ่งอะไรที่อยู่ในซีรีส์นี้เราจะจับมารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมท่านฟังมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าสิ่งใดที่ต้องการจะแบ่งปันในซีรีส์นี้เกี่ยวกับการขุดเพชรจากพระไตรปิฎกนี้ให้ใส่ไว้ในคอมเมนต์ข้างล่าง คอ มเมนต์ข้างล่างของไลฟ์ฟีดเนี่ยแหละนะแล้วเราก็จะนำมาพูดคุยกันต่อในตอนต่อไปสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ในเพื่อที่จะให้ซีรีส์นี้ได้คนอื่นที่จะมีประโยชน์ก็จะได้ฟังได้ชมกันได้ด้วย เจ้าค่ะก็เรียกว่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปให้ท่านอื่นๆได้รับชมกันคราวหลังก็ได้โดยที่อาจจะสามารถชมไลฟ์ได้ในทันทีหรือว่าชมภายหลังก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นการร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เรียกว่าช่วยกันหมุนกรงล้อพระธรรมจักรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ ท ีนี้เราก็จะมาถึงเนื้อหาในเรื่องของพระไตรปิฎกที่เรากำลังพูดถึงคุยกันอยู่ตอนนี ้ เริ่มจุดของนิบาตนี้ก็คือเริ่มข้อหนึ่งใช่ไหมทีนี้ในทั้งสองเล่มที่ว่าของมหามกุฏก็ดีหรือของมหาจุฬาก็ดีเนี่ยจะมีตัวเลขที่เลขข้อลักษณะของพระไตรปิฎกเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเขาจะมีการแบ่งเป็นคัมภีร์เนี่ยแล้วก็ในแต่ละคัมภีร์เนี่ยคือจำนวนเล่มกับจำนวนคัมภีร์เนี่ยไม่ตรงกันนะคืออย่างสมมติคัมภีร์ทีฆานิกายอาจจะแยกเป็น5เล่มอย่างคัมภีร์อังคุตตรนิกายเนี่ยก็แยกเป็น5เล่มคือเล่ม20ถึงเล่ม24คัมภีร์อังคุตตรนิกายแยกเป็น5เล่มอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นของมหามกุฏนี่ก็จะยิ่งไปกว่านั้นอีกทีนี้ในแต่ละคัมภีร์มันก็แยกย่อยเอาเป็นหมวดในแต่ละหมวดเขาก็จะมีการนับเป็นเลขข้อนับเป็นเลขข้อว่าพารากราฟนี้ย่อหน้านี้เป็นข้ออะไรเดี๋ยวไล่มาตั้งแต่ข้อที่1ไล่ไปเพราะนั้นบางทีจะมีการอ้างอิงถึงเล่มหน้าและข้อเล่มที่20หน้าที่เท่าไรหน้าที่2ข้อที่อะไร5อย่างนี้เป็นต้นก็จะไปเปิดตำราโอ้เล่มที่20เล่มนี้นะหน้า2มันเป็นอะไรเนาะวรรคนี้แล้วก็ดูข้อเข้าไปอ๋อตรงนี้ตรงกัน อ ันนี้คือเพื่อที่เขาจะได้มีการอ้างอิงอ้างถึงได้ก็เรียกเป็น reference เพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคุณใจท่านเทศไว้เยอะมาก45ปีแล้วเราสาวกก็พยายามจะจำคำสอนจุดนั้นจุดนี้เอามาจัดแบ่ง จำกันต่อๆกันมา ใช่จำต่อกันมาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วบางทีมันเกี่ยวกับข้อ5ก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าข้อ5จริงกล่าวไว้ในพระสูตรนั้นด้วยก็จะเหมือนกันกล่าวไว้กับพราหมณ์คนนั้นที่เมืองนั้นเรื่องเกี่ยวกับอินทรีย์5แต่ก็มาปรากฏอยู่ในอังคุตตรนิกายด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีจุดที่อ้างอิงถึงกันได้แล้วเราครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนตั้งแต่สังคายนาครั้งที่3ต้นมาเนี่ยนะประมาณว่าท่านต้องคิดแล้วคิดอีกในการที่จะใส่เลขข้อลงไปในการที่จะจัดทำแบ่งเป็นหมวดหมู่แบบนี้จนเป็นมรดกตกทอดมาถึงเราเนี่ยเพราะเลขข้อนี่ก็จึงมีความสำคัญทีนี้ในแต่ละฉบับการพิมพ์เนี่ยบางทีเลขข้อเขาไม่ตรงกันเลขข้อไม่ตรงกันเนี่ยเพราะว่าการกำหนดที่ทีมงานในการพิมพ์ในการแปลครั้งนั้นเนี่ยท่านก็กำหนดไว้ด้วยหลักเกณฑ์หลักการกันคนละอย่างก็จึงทำให้แบบบางทีข้อไม่ตรงกันบ้างตรงกันบ้างแล้วมันอาจจะเหลื่อมล้ำกันบ้างท่านผู้ฟังก็เล็งให้ดีแล้วกันว่าเรากำลังพูดถึงจุดไหนเล่มไหนเพื่อที่จะให้ข้อได้ตรงกันจุดนี้เราเห็นชัดเจนเลยในเล่มของมหามกุฏคือท่านจะเอาตามบาลีเดิมแต่ว่าเล่มของมหาจุฬานี้ท่านจะมีหลักเกณฑ์ในการแบ่งเอาไว้เพื่อง่ายต่อการศึกษาก็จะมีหลักเกณฑ์ใหม่ทำให้เลขข้อไม่ตรงกันก็จะเหลื่อมกันอยู่ข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังพูดถึงข้อ5ในฉบับมหาจุฬาเนี่ยก็จะหมายถึงข้อ4ในฉบับมหามกุฏแล้วก็บาลีซึ่งมันจะเหลื่อมกันอยู ่ ที่พอเรามาไปเป ิ ดใช่พอไปเปิดดูเอ๊ะบาลีตรงนี้ว่าอะไรนะ เอาทำไมข้อไม่ตรงกันก็จึงเห็นจุดนี้ขึ้นมาทีนี้ ก็เลยมาเมตตาชี้แจงให้ฟังเผื่อว่าท่านศึกษาก็จะได้ไม่ต้องกลุ้มใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงก ันยิ่งจะงงเข้าไปแต่ว่าตอนนี้เราทราบแล้วว่าอ๋อมันมีความไม่ตรงเพราะว่าเหตุผลมันมามีกันคนละแบบนี้ในสามเอพิโซดที่ผ่านมาคุณใจเราได้พูดถึงข้อในอังคุตรนิกายเนี่ยตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ40ไปแล้วข้อ1จนถึงข้อ40เราอธิบายไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายที่จะครอบงำจิตเรื่องของนิวรณ์เรื่องของจิตที่ฝึกแล้วหรือยังไม่ได้ฝึกอบรมหรือยังไม่ได้อบรมไล่ไปละ1ถึงข้อ40ผ่านมาแล้วใน3เอพิโซดในเอพิโซดนี้เอพิโซดที่4เราก็จะใช้เวลาสักประมาณ40นาทีเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะมาพูดในวันนี้เตรียมมาทั้งหมดนี่ตั้งแต่ข้อที่41จนถึง73ข้อที่41จนถึง73และมีทั้งหมด3วรรคด้วยกันคือในการแบ่งเป็นวรรคเนี่ยท่านก็จะจัดกลุ่ม10-20ข้อนี้รวมกันเป็นวรรคหนึ่งวรรคหนึ่งก็เอาเนื้อหาที่สำคัญในเนื้อหาของกลุ่มข้อนั้นแหละมาตั้งชื่อเป็นวรรคเป็นต้นและในข้อที่ท่านจะพูดในเอกนิบาตเนี่ยคือหมวดที่เป็นข้อเดียวข้อเดียวจะพูดไว้เป็นคู่ก็จะไล่ไปเป็นทีละคู่นะคู่แรกนี่ก็คือเปรียบเทียบระหว่างจิตที่ตั้งไว้ผิดกับจิตที่ตั้งไว้ถูกตั้งไว้ผิดกับตั้งไว้ถูกนะตั้งไว้ผิดเนี่ยเปรียบเทียบไว้กับเดือยข้าวหรือเป็นเมล็ดข้าวสาลีหรือข้าวเยาว์หรือข้าวเหนียวเนี่ยที่ถ้ามันตั้งไว้ไม่ถูกเวลาเราเหยียบลงไปมันจะไม่ต่ำแต่คู่อีกคู่หนึ่งคือถ้าตั้งไว้ถูกเหยียบลงไปมันจะต่ำอาจารย์มาไปถามเรื่องนี้กับหลวงพ่อคุณใจหลวงพ่อนะเล่าให้ฟังเมื่อสมัยก่อนตอนที่ท่านยังทำนาอยู่เนี่ยนะเป็นเด็กเนี่ยอายุ12-13-14เนี่ยช่วยคุณตาทำนาก็มีตอนหนึ่งต้องไปเขาเรียกตีข้าวคือจากต้นข้าวใช่ไหมเราเกี่ยวมาเสร็จปุ๊บมันมีรวงกับตัวต้นมันอยู่เขาต้องสลัดให้เจ้ารวงเนี่ยออกหลุดออกมาจากต้นข้าวใช่ไหมเขาจะไปตีใช่ไหมทีนี้การทำงานของชาวนาเขาเนี่ยเขาก็จะเอาขี้วัวเนี่ยมาล่าทำเป็นลานเอาไว้ให้มันเรียบๆให้มันเรียบๆเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาข้าวมากรองแล้วก็ตีกันลงไปในระหว่างที่ขึ้นไปแท่นเพื่อที่จะตีเพื่อข้าวมันลงมาเนี่ยเวลาที่เดินลงมานี่ท่านบอกว่าต้องระวังเพราะว่าถ้าคุณแบบบึ้มๆบึ้มๆหยามๆไปเลยเนี่ยบางทีข้าวมันตำเท้าห่อเลือดเลย เข าเลือดเลยนั่นเพราะอะไรเพราะเดือยเมล็ดข้าวเนี่ยมันตั้งไว้ถูกก็จะต่ำจนห่อเลือดได้แต่ถ้าเดินระวังมันก็ไม่ต่ำเพราะว่าเดือยเมล็ดข้าวมันตั้งไว้ไม่ถูกอันนี้คือหลวงพ่อเล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายเอาเข้าเครื่องสีก็ออกมาอยู่ในกระสอบเรียบร้อยจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้จะเป็นคนละอย่างกันนะแต่ว่าอันนี้คือในสมัยก่อนเขาทำเป็นอย่างนี ้ เปรียบเทียบไว้กับอะไรคุณใจการตั้งเมล็ดข้าวถูกไม่ถูกเปรียบเทียบไว้กับการตั้งจิตการตั้งจิตที่ถ้าตั้งไว้ไม่ถูกจะไม่สามารถทำให้เกิดวิชชาทำให้เกิดวิมุตติธรรมนิพพานให้แจ้งเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าตั้งจิตไว้ถูกจะทำให้เกิดวิชชาวิมุตติธรรมนิพพานให้แจ้งได้ในแต่ละข้อนั้นมีข้อ41-12คู่หนึ่งไปนะทีนี้คำถามในที่นี้ก็คือว่าคำว่าตั้งเนี่ยมันใช้อะไรตั้งจิตใช่อะไรตั้งจิตเพราะว่าในแต่ละข้อเนี่ยคือสั้นๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอ่านเนี่ยให้ทุกคำทุกเม็ดแล้วเราก็คิดไปว่าไอ้นี่มันจะต้องอ้างอะไรยังไงถึงเรียกผิดยังไงถึงเรียกถูกตั้งนี่ตั้งด้วยอะไรอย่างงี้นะ เจ้าค่ะ ตั้งนี่ก็คือเราต้องตั้งด้วยถ้าสมมติจะตอบข้อเดียวก็คือตั้งด้วยสติตั้งจิตเนี่ยตั้งด้วยสติหรือบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบไว้เหมือนกับแจกัน เ จ้าค่ะขอไปเป็นเรียกว่าอะไร โถ หรือว่าหม้อบัญเชียงอย่างเงี้ยหม้อบัญเชียงเนี่ยก้นมันจะกลมๆ เป็นกลมๆ ใช่ก้นมันจะกลมๆเนี่ยทำไมเขาถึงต้องดีไซน์ให้มันกลมๆเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ในสมัยโบราณเนี่ยมันไม่ได้ค่อยแข็งแรงมากเทคโนโลยีก็ยังไม่สูงก็เอาดินมาปั้นมันนวดอะไรเนี่ยถ้าทำเป็นแบบเหลี่ยมแบบอย่างเงี้ยนะเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยมันจะแตกไอ้ตรงมุมเนี่ยก่อนตรงนี้คือจุดที่อ่อนแอที่สุด weakest link ที่สุดแล้วจะกระทบแตกก็แตกตรงมุมนี้ก่อนแล้วเขาถึงทำให้เป็นกลมๆเพื่อให้มันอยู่คงทนแต่ปัญหาของหม้อที่ก้นกลมๆก็คือว่าพอไปวางไว้บนพื้นเรียบๆมันก็จะกลิ้งไปกลิ้งมา อืมเจ้า เขาก็จึงต้องทำก็เรียกว่าเสวียนรองก้นหม้อ เจ้าค่ะ คือฐานนั่นเองถือฐาน อ นั ื ่นเอ ม งเปรียบเหมือนกับจิตว่าถ้าจิตไม่มีเสวียนรองไม่มีฐานรองก็จะหมุนกลิ้งไปได้ง่ายแต่แบบนี้นะ สายไปมานะ ใช เจ้ ่ าค เพร ่ า ะ ะฉะนั้นฐานรองจิตท่านเปรียบเทียบไว้กับอะไรเปรียบเทียบไว้กับมรรคแปดมรรคแ อ ป ื ด มเจ้า เพ ค รา ่ะ ะการตั้งจิตไว้ที่ถูกต้องใช้มรรคแปดก็ได้เนี่ยนะ เจ้าค่ะ ถ้าตั้งจิตไว้ผิดตั้งยังไงก็ตั้งด้วยมิจฉามรรคนี่ก็ตั้งผิด อื แน่ ม เหมือน เจ อ ้ ย า ู่ ค่ แ ะ ต่ไม่อยู่เหมือนได้สมาธิแต่เป็นมิจฉาสมาธิ อ เ ื หมือนคิด ม ถูกแ เ ต จ ่ ้า เป็ ค น ่ะ มิจฉาทิฏฐิ เจ้าค่ะ เพราะคือการตั้งยังมีอีกนัยยะหนึ่งในใจที่พูดถึงธรรมะที่เป็นส่วนแห่งวิชาและวิมุตติอันนี้คือเรากำลังขยายความในข้อที่41และ42ที่เปรียบเทียบการตั้งจิตไว้ผิดกับถูกเหมือนกับเมล็ดข้าวที่ตั้งไว้ไม่ถูกเนี่ยนะหรือผิดก็ตามว่าสิ่งที่ทำให้เกิดวิชาและวิมุตติทำสองอย่างคือสมถวิปัสสนา อื สม ม ถวิ ค ปั ่ะ สสนาเราอาจจะเอาสมถวิปัสสนาตั้งจิตของเราก็ได้ เจ้าค่ เพ ะ ราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายเอาแค่ข้อเดียวก็พูดถึงสติเอาสองข้อละเอียดลงไปหน่อยก็เป็นสมถวิปัสสนาหรือถ้าจะ เจ ละ ้ เอ า ียดล ค ง ่ ไ ะ ปเป็นสามข้อก็ศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าจะละเออ ีย ื ดไป ม แปดข้อก็มรรคแปด เจ้าค ส ่ะ ามารถเอามาเป็นเครื่องมือในการที่จะตั้งจิตไว้ให้ถูกเพื่อจะทำให้เกิดวิชชาและวิมุตติและทำน อ ิพ ื พาน ม ให้แจ้งได้นี่ค เจ ื ้ อ าค ค ่ะ ู่แรกที่เราพูดถึงกันในวันนี้41 42อันนี้ไป เจ้าค่ะ ต่อไปคู่ที่สองคู่ที่43และ44พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าท่านกําหนดรู้จิตของสัตว์อื่นกําหนดรู้จิตของสัตว์อื่นถ้าจิตนั้นมีโทสะ ค่ ก ะ ็ไปอบายอบายนี่คืออ ท ื ี่ที่ ม ไม่ดี เจ้า เ ค ป็ ่ น ะ ทุคติที่ที่ไม่ดีเป็นวินิบาตที่ที่ไม่น่าจะไปเลยแล้วก็เป็นนรก อืม แต่ถ้ามีจิตผ่องใสมีจิตผ่องใสตรวจดูแล้วว่าสัตว์เหล่านี้มีจิตผ่องใสก็จะไปสู่ที่สุคติโลกสวรรค์เหมือนถูก ค่ น ะ ําตัวไปเก็บไว้ตั้งใจคำนี้เหมือนถู อ ก ื นํามตัวไปเก็บเอาไว้เกิดหมายความว่าเหมือนถูกนําตัวไปเก็บไว้คือมีคนพาไปเลย อื ม ม ีคนแบบว ค ่า ่ะ จัดให้เลยซึ่งตรงนี้คืออะไรก็คือจุดที่จิตนั้นมีโทสะหรือมีความผ่องใสเป็นวรรคนี้เนี่ยยังเป็นวรรคที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตอยู่เป็นวรรคที่เกี่ยวกับเร ค ื่ ่ อง ะ ของจิตอยู่นะนี่คือในข้อที่43และข้อ44เกี่ยวกับเรื่อง เจ ว ้ ่ า า ค่ะ จิตเนี่ยจะไปไหนจิต อ เนี ื ่ยจะ ม ไปไหน เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าจิตที่จะไปไหนอยู่ที่โทสะก็ไปไม่ดีถ้าผ่องใสก็ไปดี เจ้าค ใน ่ะ ข้อถัดมาข้อ45 46เนี่ยจึงเปรียบไว้เหมือนกับหนองน้ําหนองน้ำ45 46หนองน้ําถ้าในหนองน้ําหรือในอ่างน้ําหรือว่าในลําน้ําเนี่ยน้ํามันขุ่นน้ํามันขุ่น เจ้ เ า หมื ค อน ่ะ อย่างในเวลาเขาไปช่วยภารกิจที่ถ้ำหลวงเมื่อหลายเดื เ อ จ น ้าก ค ่อ ่ น ะ อย่างเงี้ยนะน้ําน เ ี จ ่ ้าค ข ุ่ ะ ่นคลักเลย อ น้ํ ื าขุ่ ม นคลัก visibility วิสัยทัศน์แค่แบบ2 นิ้ว อืม แค่มือตัวเองยังไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยนะ คือมองอะไรไม่เห็นเล ม ย องอะไร น ไม ะ ่ ค เ ะ ห็น เ เ จ ล ้าย ค่ะ จะไปเห เ ็ จ น ้าค่ะ หอยปลากรวดอะไรในนั้นไม่เห็น ไม่ได้ ไม่ เจ ไ ้ ด า ้ ค่ะ ไม่ให้นั่นคือมีความขุ่นมัวไม่สะอาดเป็นโคลนตมจะไม่เห็นเหมือน เจ ก ้ ั าน ค จ ่ ิ ะ ตที่มีความขุ่นมัวเนี่ยจะไม่ทําให้เกิดญาณทัศนะได้จะไม่ทําให อ ้ ื เกิดญาณ ม ท เ ั จ้า ศ ค น ่ ะ ะ ได้แต่ในขณะที่ถ้าน้ําใสหมดน้ําใสหมดคุณก็จะเห็นปลาหอยก้อนกรวดเหล่านี้หยุดอยู่บ้างว่ายไปบ้างในห้วงน้ํานั้น อืม ใส เจ ไ ้ ง าค ม ่ ั ะ นใสก็ อื จึงเ ม ห็น เจ้าค่ะ ถ้าไม่ใสก็ไม่เห็นใช่ไหมใสจึงเห็น เจ้าค่ะ จิตที่ไม่ใสขุ่นมัวก็จะไม่เกิดญาณทัศนะคือไม่เห็นจิต เจ้า ท ค ี ่ ่ ะ มีความผ่องใสไม่ขุ่นมัวก็จะเกิดญาณทัศนะได้จะเห็นต อ าม ื ความเป็น ม จริง เ ไ จ ด ้ ้ าค่ะอืม เพร เ า จ ะ ้ ฉ า ะนั ค ้น ่ะ นี่กําลังพูดถึงว่าทําอันเอกทําอันเอกเนี่ยคือจิตมาตลอดเลยนะจิตนี้เป็นทําอันเอก เจ้า ท ค ี ่ ่ ะ ว่าอย่างนี้แหละทําให้ผ่องใสหรือขุ่นมัวก็จะทําให้เกิดหรือไม่เกิดญาณทัศนะเป็น ออื ันหล ม ัก เจ เ ้ ล าย ค เป็ ่ น ะ อันเอกนี่ เจ้าค่ะ นี่คือในข้อที่45และ46 เจ้าค่ะ ทีนี้พอสามารถทําให้เกิดญาณทัศนะแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเองเป็นประโยชน์กับทั้งผู้อื่นแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย เจ้าค่ะ คืออย่างสมมติว่าตัวเราปฏิบัติธรรมแล้วคนหนึ่งเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมโอเคปะ อือฮึ เรา เจ้า ไป ค่ะ ยุ่งเกี่ยวกับเขาเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยทั้งที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรม อืม ถูกไหมเพราะว่าเราสมมติเราจะไปด่าเขาเราก็ไม่ด่าละเขาก็ไม่ได้ อื รับ ม ผล เจ ก ้ รา ะ ค ท ่ บ ะ กับเราเขาก็ยังได้ เจ้ ด า ี ค จ ่ า ะ กเราเขาก็ยังได้ประโยชน์จากเราที่ปฏิบัติธรรมถึงแม้เขาจะไม่ เจ้า ป ค ฏิ ่ะ บัติธรรมก็ตาม โอเค เจ้าน ะ ค่ น ะ ี่คือจะเป็ เจ น ้า ประ ค โย ่ะ ชน์ที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย เจ้าค่ะ โอเคถัดมาในข้อที่47แล้วก็ข้อที่48อันนี้ก็จะว่าเป็นคู่กันในลักษณะที่เป็นคนละแบบในข้อที่47เนี่ยบอกว่าไม้จันทร์เนี่ยเลิศกว่าไม้อื่นๆทั้งหมดไม้จันทร์เนี่ยนะ เจ้าค่ะ เลิศกว่าไม้อื่นๆทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเนื้ออ่อนเหมาะสมในการที่จะใช้เป็นกิจการงานต่างๆใช้เป็ เจ น ้ ก า ิจ ค ก ่ า ะ รงานต่างๆอย่างเช่นว่าจะแกะสลักเนื้อมันก็แข็งอยู่แต่ว่าอ่อนในการที่จะแกะเข้าไปได้เลิศกว่าต้นไม้ทุกแบบจิตเหมือนกันจ เ ิ จ ต ้ เ า หมื ค อน ่ะ กันจิตเปรียบเทียบไว้กับจิตว่าถ้าจิตเนี่ยทําให้อ่อนเหมาะแล้วเนี่ยนะแม้จะใช้การคือเจริญให้มากทําให้มากจิตเนี่ยเจริญให้มากทําให้มากจะอ่อนเหมาะใช้การได้ดีเปรีย เจ บ ้ เ า ที ค ยบ ่ะ กับไม้จันทร์เลิศเพราะมันอ่อนใช้งานได้จิ เ ต จ้า เจ ค ริ ่ะ ญให้มากอ่อนใช้งานได้โอเคน เจ ะ ้าค่ะ ถามว่าเจริญให้มากทําให้มากเนี่ยอะไรก็จะหมายคำว่าเจริญให้มากทําให้มากเนี่ยอะไรในจิตโอเคนะคือ คือทำความเพียร อ ถ ะ ูกไ ไ ห ร มเจ้าค ใน ะ จิตทําอะไรที่ว่าเจริญ เจ ให ้ ้ ามค า ่ ก ะ ในจิตเพื่อที่ให้มันอ่อนให้มันใช้งานได้ดียังถามว่าต้นจันทร์เนี่ยเขาทําอะไรมาเขาถึงเป็น เจ ไม ้า ้ ค่ ท ะ ี่อ่อนและใช้งานได้ดีเออมันเป็นพันธุ์ของมันมาอย่างนี้ พัน ร ธุ์ม ด ันด น ี ้ําใช่ เจ้าค่ะ พันธุ์มันดี เจ้าค่ะ รดน้ําดีพรวนดินดีแสงแดดดีทํากิจที่ควรทํากับมันเนี่ยอย่างดีตึมปุ๊บมันก็จึงออกมาเป็นอ่อนใช้งานได้ดี เจ้ ใช า ่ไ ค หม ่ะ จิต เจ น ้ ี า ่ ค่ จ ะ ิตเราต้องทําอะไรกับเขาเพื่อที่จะให้เขาออกมาอ่อนและใช้งานได้ดี ต้องฝึกไหมเจ้าค่ะ ต้องฝึกอย่างที่เราว่ากันไป เจ้าค ใน ่ะ ซีรีส์นี้เลยฝึกบ้า เจ ง ้าค่ะ ให้อยู่ในมรรคแปดบ้างตั้งไว้อย่างดีบ้าง เจ้า อ ค่ บ ะ รมบ้างขูดกล้าวบ้างนี่ท เจ้า ำมั ค น ่ เ ะ ข้าไปเนี่ยนี่คือรวบทั้งหมดที่เราพูดกันมาแล้วเนี่ยให้มาทําให้มากเจริญให้มากก็จะอ่อน เจ ใ ้ ช า ้ ค ง ่ า ะ นได้ดีอันนี้จะดี เจ้าค่ะ นี่คือในข้อที่47 48 ส่วน เ ใน ี่ย ข ใ ้ ช อ ่ไ ท หม ี่48นี่ เจ้าค่ะ พูดไว้เปรียบเทียบไว้บอกว่าการที่จิตเปลี่ยนแปลงเร็วเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วอย่างมากจนไม่มีอะไรเปรียบหาอะไรเ เ ป จ้ ราีย ค บ ่ะ ไม่ได้ง่ายเลยคือสมมติว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าคือเคยเปรียบไว้ว่าเหมือนกับเทวดาที่ไปอยู่หน้าพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยไปเร็วแต่เทวดาที่ไปอยู่หน้าพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยเร็วยิ่งกว่าจิตนี่ยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าหรือเปรียบกั เ บ จ้าค่ะ คนที่ยิงธนูแข็งแรงมากยิงธนูไปตึ้มเนี่ยธนูนี่ไปรวดเร็วมาก เจ้าค่ะ ต่อให้คุณเร็วกว่าธนูเนี่ยไปอยู่หน้าธนูได้ความรวดเร็วนั้นก็ยังไม่เท่าจิตที่จะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วท่านใช้ เจ้ ค า ํา ค่ ว ะ ่าละหุปริวัตตังคือจิตนี่เปลี่ยนแปลงเร็วนี่คือมันไม่ได้เป็นคู่กันนะข้อ47 48แต่ว่าอธ เ ิ จ บ ้ า าย ค มา ่ะ เป็นคนละครั้งแต่ว่าอยู่ในก็เรียกว่าวรรคเดียวกันวรรคเดีย เ ว จ้ กั าน ค่ะ นี่คือข้อที่48 เจ้าค่ะ จิตที่เปลี่ยนแปลงเร็วนี่อย่างเช่นอะไรเช่นว่าอันนี้ครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ชาเนี่ยท่านเคยเปรียบเทียบไว้มีคนหนึ่งมาวัดเสร็จปุ๊บก็จะกราบพระเนี่ยแหมกระเป๋าตังค์มันเกะกะอยู่ข้างหน้าผู้ชายนะเขาก็เลย เ เ จ อ ้ า าก ร ค ะเป ่ ๋ ะ าสตางค์เนี่ยไปเก็บไว้ข้างหลังเอากระเป๋าส เจ ตา ้ ง า ค์เขา ค ไป ่ะ เก็บไว้ข้างหลังกระเป๋าหน้าเนี่ยเพื่อให้มันว่างจะได้กราบพระได้อย่างเหมาะสม เจ้าค่ะ ทีนี้กราบไปพูดคุยครูบาอาจารย์ไปโอ้ได้ธรรมะอะไรดีอ่ะกะจะกลับทีนี้ในขณะที่จะกลับไปเนี่ยโอ้รู้สึกดีใจมากเลยว่าได้มาพบครูบาอาจารย์พูดคุยธรรมะอะไรต่างแล้วก็เลยเอามือจับไปที่กระเป๋าหน้าเพื่อที่จะหาว่ากระเป๋าสตางค์ฉันอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ จ ะ ับไปเอ้ากระเป๋าตังค์หาย เจ้าค่ะ จากเปลี่ยนที่อารมณ์นะคุณใจว่าดีใจมากมาเจอครูบาอาจารย์ได้พูดคุ ช ย ุ ธร ่ม รมะ ช ใช ื ่ ่ ป น ่ะ ใจปีติเจ้ บ า ึ ค ้ม ่ะ เลยว่าโอ้ยกระเป๋าตังค์หายโอ้ยฉันต้องไปทำบัตรนั้นจะทํายังไงบัตรเครดิตใบขับขี่โอ้ตายแล้วตายละไป เจ เ ้ รื า ่อง ค ไป ่ะ นะคิดไปรั่วเลยนะทีนี้และอีกวินาทีหนึ่งถัดมาเนี่ยเอื้อมมือมาจับที่กระเป๋าหลังทีนี้โอ เจ ้ ้าก ระเป ค ๋า ่ะ ตังค์อยู่ดีใจนี่โอ้ยกระเป๋าตังค์อยู่ฉันไม่ต้องไปทําบั เจ ต ้ รา ให ค ม ่ ่ ะ ไม่ต้องไปอะไรใหม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขนาดนี้ เจ เป ้ ลี า ่ยน ค แป ่ ละ งรวดเร็วขนาดนี้นี่คือจิตนะเป เ ล จ ี่ ้ ย าน แ ค ป ่ ละงรวดเร็วมากอันนี้คือตัวอย่างเฉยมันยังมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วไปกว่านั้นอีกคนเรา เจ้าค่ะ บางคนก้าวข้ามธรณีประตูมาไม่รู้ว่าตัวเองคิดไปทั้งสามเรื่องแล้ว เจ้าค่ะ ธ เพร รา ะ ณ จิ ี ตเร็วมากน เระ ็ เ ว จ้าม ค า ่ะ กจะหาอะ เจ ไร ้าค เป ่ะ รียบนี่ไม่ได้นี่คือในข้อที่48 เจ้าค่ะ แต่มาเป็นคู่อีกเหมือนกันข้อที่49 49 แล้วก็ เจ้ ข า ้อ ค่ะ ที่50 50 50 อันนี้ได้ตรัสไว้ถึงเรื่องของจิตผุดผ่องจิตผุดผ่องเนี่ยกับจิตจิตเนี่ยมีความประพัดสอนอยู่แล้วใช้คำนี้นะคือในแปลแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันบางที่เขาใช้คำว่าผุดผ่องบางที่เขาใช้คำว่าประพัดสอนนี่คือคุณสมบัติของจิตมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นจิตที่มีความผุดผ่องเป็นจิตที่มีความเป็นประพัดสอนอยู่แล้วแต่จะเศร้าหมองหรือว่าจะพ้นจากอะไรจากกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมาเข้าใจคำว่าอุปกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมา okay. ในที่นี้ท่านแปลไว้ว่าเกิดภายหลังเกิดภายหลัง mm-hmm. แต่ว่า okay. มาจากศัพท์ที่เรียกว่าอคันตุเกหิก็คือผู้จรมา mm-hmm. อ คันตุกะนี่คือผู้จรมานั่นแหละเพราะฉะนั้น okay. กิเลสเนี่ยอคันตุกะจรมาก็จะทำให้จิตเศร้าหมองหรือว่าผ่องใสคือผ่องใสมันผ่องใสอยู่แล้วนะจิตนี่ผ่องใสอยู่แล้ว คือดั้งเดิมเขาผ่องใส คือเป็นคุณสมบัติของเขาอยู่แล้ว จ้ะค่ะ จิตนี้มีความไวมีความผ่องใสมีลักษณะที่อ่อนใช้งานได้ดีแต่มันกระด้างมันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดมาภายหลังเพราะอุปกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมา จ้ะค่ะ แต่มันก็พ้นได้พอพ้นได้ปุ๊บมันก็เป็นบริสุทธิ์คือมันก็ผุดผ่องของมันเหมือนเดิม จ้ะค่ะ โอเคนะทีนี้นี่คือเหมือนกับว่าเปิดพูดถึงประเด็นนี้ให้เข้าใจกันเบื้องต้นแค่นี้ในข้อ51 52นี่ขยายความต่อนี่คือคู่ที่49 50นะ51 52นี่4ข้อนี้ก็พูดเรื่องเดียวกันจิตมีความที่มีความเป็นประพัดสอนถ้าปุถุชนไม่ทราบว่ามันพ้นวิเศษจากอุปกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมาได้เนี่ยเขาก็จะไม่อบรมจิตโอเคนะจิตที่มีความเป็นพระสองวันอยู่แล้วถูกไหมเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เป็นอาการตุกจรมาถ้าปุถุชนเขาไม่ทราบเขาไม่ได้แคร์เขาไม่ได้สนใจอย่างแบบนี้เขาก็จะไม่อบรมจิตแต่จิตที่มีความเป็นพระสองเนี่ยเศร้าหมองแล้วเพราะกิเลสที่เป็นอาการตุกจรมาเนี่ยสามารถทำให้เกิดความผ่องใสได้สามารถทำให้เกิดความพ้นได้คือผ่องใสอยู่แล้วแต่มันพ้นจากอุปกิเลสที่เป็นอาการตุกจรมานั้นได ้ ถ้าคนที่เขารู้ข้อมูลนี้เขาก็จะมีการพัฒนาจิตมีการพัฒนาจิตเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดตรงนี้ก็คือเศร้าหมองหรือว่าหลุดพ้นเศร้าหมองหรือว่าหลุดพ้นอุปกิเลสจรมาทำให้จิตที่มีความเป็นประพัดสอนเนี่ยเศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองอยู่สามารถพ้นวิเศษได้พ้นวิเศษได้ด้วยการอบรมจิตจิตที่เศร้าหมองอยู่แล้วเนี่ยนะพ้นวิเศษได้ด้วยการอบรมจิตจิตที่เศร้าหมองอยู่แล้วเนี่ยนะด้วยอุปกิเลสที่อาการตุกาจรมาโอเคนะเพราะจิตเนี่ยต้องอบรมต้องอบรมเพื่อให้มันพ้นวิเศษจากอุปกิเลสที่จรมาได ้โอเค โอเคนี่คือท่านอธิบายไปทีละข้อละข้อรวบรวมกันมาในหมวดนี้แล้วเราก็เอามาอธิบายรวบรวมไปไว้ด้วยกันตรงนี้อันนี้คือหมวดที่เกี่ยวกับ เรื่องของจ ิตใช่เกี่ยวกับเรื่องของจิตเกี่ยวเรื่องของจิตที่ว่าต้องฝึกต้องทำเป็นธรรมอันเอกไม่มีอะไรเปรียบถ้าขุ่นมัวแล้วไม่ดีถ้าใสสว่างไม่ขุ่นมัวดีทีนี้พออธิบายมาถึงจุดนี้นะคุณเดียร์เราต้องอธิบายเพิ่มเติมขึ้นไปเกี่ยวกับเรื่องของความประพัดสอนแล้วก็ความพ้นวิเศษแล้วก็คำว่าเศร้าหมองคือบางคนจะเข้าใจว่าจิตที่ประพัดสอนประพัดสอนเนี่ยดีคือนี่เป็นคุณสมบัติของเขาอยู่แล้วความประพัดสอนนี่หมายถึงความสว่างสวยความผุดพองความมีแสงสว่างเรืองรองขึ้นมาทีนี้ในธรรมชาติของคนที่เกิดมาอยู่แล้วเนี่ยนะก็ต้องมีกิเลสมาแน่นอนมีกิเลสมาเนี่ยคือเราทุกคนเกิดมาเนี่ยเพราะมีกิเลสโอเคน ะ เกิดมาเนี่ยเพราะมีกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสที่เกิดมาเนี่ยมันทำให้จิตเราไม่เศร้าหมองก็จุดใดก็จุดหนึ่งอยู่แล้วแน่นอนทีนี้ด้วยความที่มันเศร้าหมองอยู่แล้วเนี่ยเราต้องรู้สิว่ามันสามารถทำให้พ้นวิเศษได้คือผ่องใสมันผ่องใสอยู่แล้วนะแต่พ้นวิเศษได้อย่างเช่นถ้าเราพูดถึงสัตว์นรกอะสัตว์นรกเนี่ยมีจิตประพัดสอนไหมมีสิเพราะจิตเขาประพัดสอนอยู่แล้วแต่จิตเขาเศร้าหมองไงเข้าใจไหมด้วยกิเลสด้วยกรรมที่เขาทำกิเลสกรรมวิบากกิเลสทำให้มันเป็นกรรมกรรมก็จึงมีวิบากวิบากเขาจึงไปตกนรกแต่จิตเขาเนี่ยมีคุณสมบัติของความประพัดสอนอยู่แล้วแต่เขาทำให้พ้นวิเศษยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้อบรมจิตแต่คนที่จิตเนี่ยเขาก็มีความประพัดสอนอยู่แล้วแล้วเขาทำให้พ้นจากพวกอุปกิเลสนี้ได้ทำไมเขาถึงทำได้เพราะเขามีการอบรมจิต จ้าค่ะ พระมิกาลุนเพราะนั้นคีย์เวิร์ดตรงนี้คือเรื่องของการพ้นวิเศษหรือเรื่องของการเศร้าหมองอะไรทําให้เกิดความเศร้าหมองกิเลสอะไรทําให้เกิดการพ้นวิเศษการอบรมตามมรรค8สติสมถวิปัสสนาศีลสมาธิปัญญาจะทําให้เกิดการพ้นวิเศษได ้เจ้าค่ะทีนี้ถ้าโยมจะขออนุญาตถามแทนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมว่าคําว่าพ้นวิเศษเนี่ยเจ้าค่ะแปลว่าอะไรถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเราง่ายๆเจ้าค่ะอาจารย์ คือมันสะอาดขึ้นสะอาดขึ้น อ กุศลธรรมลดลงกุศลธรรมเพิ่มขึ้น เจ้าค่ะ ก็คือสะอาดขึ้นอย่างแก้วน้ํามันสะอาดอยู่แล้วแต่ว่ามันแปดเปื้อนด้วยของสกปรกทําไงคุณก็ไปล้างก็สะอาดอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะมันก็สะอาด เรียกว่าพ้นวิเศษนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง ก็คือกลับมาผ่องใสได้เหมือนเดิม ผ่องใสมีอยู่เดิมอยู่แล้วถูกต้องมีอยู่ตามปกติของมันอยู่แล้วมีอยู่ตามปกติของมันอยู่แล้วแล้วก็ให้พ้นวิเศษคือสะอาดจากอะไรกิเลส ที่จรมานะเจ้าค่ะ ถูกต้องเพราะฉะนั้นในที่นี้คือที่สําคัญคือเรื่องของกิเลสที่ทำให้เศร้าหมองพ้นจากกิเลสก็มีความพ้นผ่องใสของมันอยู ่ โอเคถัดมาคุณใจนี่คือข้อ52จบไป เจ้าค่ะ ที่เรามาต่อในวรรคอีกวรรคหนึ่งนั่นก็คือวรรคที่เกี่ยวกับเรื่องของคือการแบ่งวรรคเนี่ยบางทีอาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคุณใจว่าทำไมครูบาอาจารย์ท่านใช้ชื่อวรรคอะไรต่างๆแบบนี้นะเพราะว่าบางทีเริ่มต้นชื่อวรรคเนี่ยก็เอาเรื่องที่อยู่ในท้ายๆวรรคเนี่ยมาใส่เอาอย่างไรก็ตามเราจะได้บายไปตามข้อแล้วกันนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจอ ่ะได้เจ้าค่ะ ข้อถัดมานี่53 54 55อธิบายไปด้วยกันได้เลยแต่ท่านบอกถึงเมตตาจิตเมตตาจิตที่ถ้าบอกว่าแม้แค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวลัดนิ้วมือสมมติคนแข็งแรงเนี่ยเขาเอานิ้วมือแตะกันมันไวหรือมันช้าไวมากนะห่างกันแตะกันเนี่ยรวดเร็วมากคืออัชราเนี่ยหมายถึงนิ้วสังฆาตานี่คือประหารนิ้วก็จะมีสำนวนในสมัยพุทธกาลเนี่ยลักษณะคนที่ประหารนิ้วอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าเขาประหารนิ้วกันยังไงนะอาจจะสลัดนิ้วหรือดีดนิ้วหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการด่าที่แบบรุนแรงมากเหมือนชูนิ้วกลางกันให้เลยก็จะมาคือแบบโอ้ถ้าใครทํากิริยานี้นะตัวเด็กเคืองมากเหมือนคุณขับรถเบียดกันไปเบียดกันมาแล้วก็ชูนิ้วกลางให้เงี้ยนะ เ คืองมากเลยนี่คือเหมือนกับดีดนิ้วสับเข้าไปคืออัจฉราสังคตะคือดีดนิ้วมือเป็นแบบเหมือนกับคำด่าตรงๆกันเลยอ่ะทีนี้ท่านก็เลยเอาคำนี้มาที่เหมือนกับเป็นตัวไม่ดีเนี่ยมาเปรียบเทียบกับความดีนั่นคือเปรียบเทียบกับเรื่องของเมตตาจิตเมตตาจิตแค่ชั่วดีดนิ้วมือเนี่ยนะถือว่าคุณนี่ไม่ห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทฉันบิณฑบาตของชาวเมืองไม่สูญเปล่าเลยนะแค่น้อยนิดเดียวนี้ก็ยังดีเพราะนั้นถามว่าในข้อ53 54 55เนี่ยก็ตรงกันหมดในข้อนี้เปลี่ยนแค่บทเพียรชนะนิดเดียวบทเพียรชนะนิดเดียวที่เปลี่ยนนั้นก็คือการเสพการเจริญการมนสิการการเสพเมตตาจิตการเจริญเมตตาจิตการมนสิการเมตตาจิตทำแค่ชั่วนิดเดียวก็โหดีมากๆไม่เห็นห่างจากฌานไม่ทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทฉันปฏิบัติของชาวเมืองไม่สูญเปล่า จ้ะค่ะ นี่คือ4อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่คุณมีเมตตาจิตแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวด้วยการเสพด้วยการเจริญหรือด้วยการมนสิการก็ตาม จ้ะค่ะ คำถามที่นี่นะคุณสนใจคือว่าเอาได้3คำนี้มันต่างกันยังไง เ สพต่างกันยังไงกับเจริญต่างกันกับมนสิการ จ้ะค่ะ เสพเนี่ยเราจะใช้กันคือคำว่าเจริญนี่เขาฟิกซ์ไว้แล้วว่าจะใช้กับมรรคแปดเท่านั้น จะ ใช้กับมรรคแปดลักษณะอะไรที่มันจะเป็นส่วนของมรรคจะใช้คำว่าเจริญเสมอเพราะฉะนั้นเมตตานี่เป็นส่วนของมรรคไหมใช่เลยนะเป็นส่วนของมรรคทีนี้เสพเนี่ยคำว่าเสพเนี่ยถ้าจะใช้ในส่วนของขันห้าเช่นคุณกินน้ำกินน้ำนี่คือเสพน้ำนี่เป็นขันห้าเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือคุณเสพคบกับบุคคลนี้บุคคลนี้ก็เป็นเรื่องของขันห้าอยู่แล้วใช่ไหม เจ้าค่ะ ก็เสพควบกับบุคคลนั้นเสพควบกับสถานที่นี้ใช้คำว่าเสพเพราะฉะนั้นคือเรื่องของขันห้าทำไมถึงเอาคำศัพท์ที่ใช้กับขันห้ามาพูดในที่นี้เพราะว่าขันห้าเนี่ยคุณใจมันเป็นความยึดถืออุปทาน จะเกิดก็เกิดในขันธ์5ตัณหาก็จะมาย้ำลงที่นี ่ มรรค8คุณจะทำได้คุณก็ต้องมาย้ำลงในขันธ์5เพราะขันธ์5นึงจะเป็นตัวรวมหมดเลยถ้าเปรียบเหมือนร่างกายของเราร่างกายของเราโรคจะเกิดก็เกิดในขันในร่างกายของเรายาคุณจะใส่คุณจะไปใส่ในแก้วคุณจะไปใส่ในโหลได้ไงคุณต้องมาใส่ในกายเพราะในกายของเราเนี่ยจึงเป็นทั้งโรคจึงเป็นทั้งยาอยู่ในนี ้ เพราะในขันห้าเนี่ยจึงเป็นทั้งตัณหาจึงเป็นทั้งมรรคก็ต้องมาย้ำกันอยู่ในนี ้ โอเคนะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จึงคิดว่าเออท่านใช้คำว่าเสพนี่คือต้องแบบว่าเห็นพิจารณาประคองจิตตั้งคืออะไรที่มันอยู่ในขันห้าเนี่ยทำให้มันเกิดอยู่มีตลอดนี่คือเสพเจริญนี้ก็คือเรื่องของมรรคละเพียงตั้งสติเอาไว้ในมรรคแปดพยายามที่จะระลึกถึงสตินี่คือการระลึกได้ในมรรคแปดอยู่เสมอมีสมาธิชนิดที่เป็นเมตตาเจโตวิมุตติสมาธิก็ให้มีเมตตาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะทีนี้ว่าประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือ อย่างที่เราเห็นคนที่เขาโกรธคนนี้ก็อาจจะโกรธแบบแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏอย่างเงี้ยบางครั้งบางทีถ้าเขาเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้สามารถเจริญเมตตาจิตแม้ชั่วลัดนิ้วมือ โอเคนะคือบางคน สามารถทำได้ ใช่แค่ลัดนิ้วมือเดียวทำไมคนขี้โกรธจะทำไม่ได้อะว่างเงินตรง ๆ ต้องทำได้สิต้องทำได้แม้แท้แค่คุณทำลัดนิ้วมือเดียวยังชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทยังชื่อว่าฉันบิณฑบาตชาวเมืองไม่สูญเปล่ายังชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดายังชื่อว่าไม่ห่างจากฌาน อ ะแล้วถามว่าไอ้เวลาที่เหลือที่บางคนอาจจะโกรธอาจจะไม่พอใจใช่ป่ะก็ค่อยๆขยายเนี่ยไปเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นความ ขยายตรงเมตตาออกไปนะจ ๊ะใช่นิดๆในเนี่ยให้มันยาวขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นว่าคนนี้เขาขี้โกรธอย่าไปเหมารวมว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติธรร ม บางทีเขาอาจจะทำอยู่แต่อาจจะได้น้อยก็ถ้าได้น้อยนั้นมันยังได้ทำอ่ะแล้วทำไมจะต้องกล่าวถึงคนที่ทำได้มากทำได้มากนี่ยิ่งดีแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่เขายังไม่ได้ทำได้มากไม่ใช่หมายความว่าเขาทำไม่ได้ ใช่ค่ะ โอเคนะเพราะนั้นจุดเล็กๆน้อยๆนี่เราไม่ควรประมาทเราไม่ควรประมาทการมนสิการการแบบทำในใจไว้ให้อยู่เรื่อยๆมันก็จะค่อยพัฒนาขึ้น ใช่ค่ะ เพราะตัวนี้ถ้าจะให้เพิ่มนะคุณใจคือไม่ใช่แค่เสพไม่ใช่เจริญยังแล้วก็ไม่ใช่แค่มนสิการยังทำให้มากด้วยพระหุลิกตาพระหุลิกตาคำนี้ก็ใช้ได้หรือพระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระอนนท์ไว้คือเรื่องการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยคือธรรมานุธรรมปฏิปติเนี่ยตอนก่อนการปรินิพพานก็ได้และมีคำที่เอามาใช้จุดเนี้ยเพื่อให้เกิดการเจริญขึ้นของเมตตาในทุกขณะทำให้ได้มากจะเป็นการดีโอเค นี่ ค ือ ข้อที่53 54 55โอเคถัดมานี่คือวันนี้นะคุณใจเราจะไปจบที่ข้อ73จะไปจบที่ข้อ73จากข้อ56ถึงข้อ73นี่เป็นซีรีส์เดียวกันเลยเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย ์เป็นแพทเทิร์นของประโยคเดียวกันเป็นคู่เป็นแพทเทิร์นของประโยคเดียวกันแต่เป็นคู่แยกส่วนเนี่ยอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าทำไมครูบาอาจารย์ท่านแบ่งไว้เป็น3วรรคก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะแต่ว่าท่านก็ยกเอาส่วนที่เกี่ยวกับความเพียรมาไว้ในวิริยารัมภาธิกวรรคส่วนที่เป็นการดีดนิ้วเนี่ยก่อนแล้วใช้ไปแล้วยังเอาเรื่องที่เป็นแพทเทิร์นประโยคเดียวกันไปไว้ในวรรคนั้นแล้วส่วนที่เป็นมีกัลยาณมิตรก็แพทเทิร์นประโยคเดียวกันแต่แยกไปอีกวรรคหนึ่งอย่างไรก็ตามเราจะมาจับอธิบายให้เข้ากันเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นประโยคเดียวกันท ั้ งหมดใช่ทั้งหมดตั้งแต่56ถึง73นี่9 คู่18ข้อแพทเทิร์นประโยคเดียวกันเปลี่ยนแต่คุณธรรมที่มันต่างกันในแพทเทิร์นประโยคท่านบอกไว้อย่างนี้บอกว่าอกุศลธรรมเกิดอกุศลธรรมเกิดกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเกิดอกุศลธรรมเสื่อมถ้าคุณทำอันนี้อกุศลธรรมเกิดกุศลธรรมเสื่อมแต่ถ้าคุณทำอีกอันหนึ่งนะกุศลธรรมเกิดอกุศลธรรมเสื่อม เจ้าค่ะ แยกเป็น เหมือนในทางตรงกันข้ามกันนะ ใช่ใช่ทางตรงข้ามกันเป็นคู่กันนะคู่กันแพทเทิร์นประโยคเป็นแบบนี้เลยแล้วอะไรที่ว่านี้ก็คือทั้งหมด13 คู่13คู่เป็นแพทเทิร์นประโยคเดียวกันหมด เจ้าค่ะ จิตอันดับแรกก่อนคือเปิดตัวแปรว่าจิตเนี่ยกุศลธรรมต้องเกิดที่จิตก่อนคือจิตเนี่ยต้องเกิดก่อนกุศลธรรมต่างๆเนี่ยถึงตามมาคำว่าจิตที่ต้องเกิดก่อนกุศลธรรมต่างๆถึงตามมาเนี่ยหมายความว่าอกุศลอะไรต่างๆเนี่ยเกิดภายหลังแต่ใจขออภัยไม่ใช่จิตนะใจเนี่ยเกิดก่อนทำเหล่านั้นมีใจเป็นหัวหน้าเนี่ยจะมีพุทธพจน์อื่นๆที่พระพุทธเจ้าบอกว่าใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จขึ้นจากใจอะไรบ้างถ้าดีคือกุศลก็ดีตามมาถ้าใจไม่ดีเป็นอกุศลอกุศลก็ตามมา เ พราะฉะนั้นที่ว่าอกุศลกับอกุศลคือฝั่งขวาเนี่ยนะของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยกุศลคือฝั่งซ้ายเนี่ยจะต้องมีใจเป็นใหญ่แล้วกุศลอกุศลก็ตามมาด้วยแพทเทิร์นแบบนี้ที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ทั้งหมด12คู่ด้วยกันก็คือว่าทำอะไรไม่รู้แล้วจะทำให้เอาข้อ58ก่อนทำอะไรไม่รู้แล้วก็จะทำให้อกุศลนี่เกิดกุศลธรรมที่เกิดมีแล้วเนี่ยที่ยังไม่มีเนี่ยก็จะเกิดมีขึ้นอกุศลธรรมที่มีแล้วก็ยิ่งเจริญด้วยซ้ำกุศลธรรมที่มีอยู่ก็จะเสื่อมไปถ้าคุณทำอะไรถ้าคุณประมาทไม่เห็นธรรมอื่นเลยแม้อย่างเดียวที่เช่นความประมาทคือความประมาทที่ถ้าทำแล้วอกุศลธรรมจะเกิดกุศลธรรมที่มีอยู่จะเสื่อมลง ค่ะ พระถามว่าประมาทอยู่ที่ไหนต้องอยู่ในใจแน่นอนเพราะว่าใจเนี่ยข้อแรกที่ท่านบอกไว้แล้วว่าใจมาก่อนนะอกุศลถึงตามมาทีหลังใจมาก่อนนะกุศลถึงตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทที่ทำให้อกุศลเกิดกุศลเสื่อมไปต้องอยู่ในใจแน่นอนโอเคไหมโอเคแล้วส่วนที่เป็นคู่กันที่ว่าในใจต้องมีอะไรที่ทำให้กุศลธรรมเกิดได้ที่ทำให้อกุศลธรรมเกิดเสื่อมไปได้ที่มันต้องตรงข้ามกับความประมาทก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี่เป็นธรรมอันเอกเลยที่ถ้าบอกว่าคุณมีแล้วนะจะทำให้กุศลธรรมเนี่ยเกิดได้อกุศลธรรมที่มีอยู่ก็จะเสื่อมไปถามว่าความไม่ประมาทเนี่ยต้องอยู่ที่ไหนต้องไปอยู่ในใจนะต้องไปอยู่ในใจเพราะว่าใจนี่เป็นอะไรเป็นประธานเป็นหัวหน้าเพื่อจะให้กุศลธรรมต่างๆตามมาโอเคนะโอเคนะโอเคทีนี้ถัดมาในคู่ถัดมาประมาทไม่ประมาทไปแล้วใช่ไหมคู่ถัดมาก็คือเกียจคร้านกับปรารภความเพียรเกียจคร้านกับปรารภความเพียรนี่คือคู่ที่60กับ61ถ้าเรามีความเกียจคร้านโอ้ยอกุศลธรรมต้องเกิดแน่กุศลธรรมที่มีอยู่ต้องเสื่อมแน่แต่ถ้าเรามีความเพียรกุศลธรรมที่มีต้องเจริญแน่อกุศลธรรมที่มีอยู่ต้องเสื่อมแน่โอเคนี่คืออีกคู่นึงแพทเทิร์นประโยคเดียวกันถัดมาอีกถัดมาอีกอันนี้ไปคู่ที่62กับ63คือความมักมากกับมักน้อยอาจจะขอกลับมาอธิบายถึงคำว่าเกียจคร้านกับคำว่าปรารภความเพียรสักนิดหนึ่งนะคุณใจคำว่าเกียจคร้านนี่ก็คือมีแต่ความคิดที่จะไปในทางความสบายหรือความลำบากคุณจะเห็นแก่ตรงนี้โอ้อันนี้สบายเอาอันนี้ลำบากไม่เอาแต่คนขี้เกียจมันจะมีจิตนอนไปแบบนี้ จะเป็นแบบนี ้ใช่แต่คนที่ปรารภความเพียรเนี่ยเขาจะมองข้ามจุดนี้ไปเขาจะไม่ได้แคร์ว่ามันจะสบายหรือมันจะลำบากแต่เขาจะหวังผลที่มันจะต้องเกิดขึ้นจิตใจเขาจะเพ่งไปคนละจุดเคยเปรียบเทียบไว้กับม้ากระจอกกับม้าอาชนัยม้ากระจอกนี่ก็จะเล็งอยู่ว่าเมื่อไหร่จะให้อาหารเมื่อไหร่จะให้อาหารแต่ม้าอาชนัยนี่จะเล็งอยู่ว่าวันนี้จะฝึกอะไรวันนี้จะฝึกอะไร จะ เล็งไปที่คนละแบบ คนละอย่าง คนละอย่างใช่ถัดมาคือความมักมากกับความว่ามักน้อยถ้ามักมากนี่นะกุศลธรรมนี่เสื่อมแน่อกุศลธรรมเจริญแน่ถ้ามักน้อยนะอกุศลธรรมเสื่อมแน่กุศลธรรมเจริญแน ่ ถามว่ามักมากกับมักน้อยเนี่ยมันมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปนะคือมักมากนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีมักมากมักน้อยนี่ไม่ใช่ว่าเอาน้อยๆไม่ใช่แต่ว่ามักมากกับมักน้อยนี่ก็คือสมมติบางคนร่ำรวยอยู่แล้วคุณก็เลยมีมากคุณก็เลยนั่นไม่ได้หมายความว่ามากมากโอเคไ หม แต่มากมากเนี่ยหมายความว่าสมมติคุณมีเท่านี้แล้วมันไม่พอคุณต้องไปขวนขวายหานั่นนี่เป็นเรื่องเป็นราวให้มันมากขึ้นไปอีกจากที่มันมีอยู่สมมติคือบางคนมีน้อยแต่เพื่อต้องให้ได้มากจึงต้องแบบด่ากันบ้างว่ากันบ้างห ขวนขวายทำหน้าที่นั้นหน้าที่นี้บางทีก็ผิดศีลอะไรต่างๆเพื่อให้ได้มาก อ ันนี้คือเรียกว่าได้มากที่ว่าได้มากเนี่ยก็คือยังน้อยอยู่แหละเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทำบุญมาจะไม่ได้มีกรรมดีมาทำให้เงินที่ได้มาก็น้อยแต่ว่าคุณมีความมากมากเข้าใจไหมในทางตรงข้ามคนที่ร่ำรวยมหาศาลมีเงินจำนวนเยอะแยะได้ทำบุญมาดีอย่างนี้เป็นต้นนะเขาร่ำรวยนี่เขามีของเพชรดินจินดารถหรูอะไรต่างเยอะแยะแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องไปขวนขวายอะไรมากในการที่ต้องให้เกิดสิ่งนั้นนี่คือเขามากน้อยนะแต่เขามีมากเข้าใจไหมไม่ได้ดูที่ว่าตัวดอลลาร์ตัวเงินทองทรัพย์สินแต่ดูที่ไหนความมากน้อยมากๆต้องอยู่ที่ไหนกันในใจต้องไปที่ต้นอยู่ที่ในใจเข ้ าใจไหมเพราะว่าถ้ากุศลเกิดอกุศลดับอกุศลเกิดหรือกุศลดับมันต้องมาจากใจมาก่อนเพราะฉะนั้นความมักน้อยหรือมักมากต้องไปอยู่ในใจไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งของภายนอกไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งของภายนอกนี่คือคู่ที่62และ63โอเคโอเคถัดมาในคู่ที่64และ65ก็คือความไม่สันโดษถ้าเรามีความไม่สันโดษเนี่ยคลุกคลีด้วยหมู่คณะอะไรต่างๆโอ้มากเรื่องหลายอย่างก็จะทำให้อกุศลธรรมเนี่ยเสื่อมไปอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมก็เสื่อมไป เสื่อมลง โอเคในขณะที่ถ้าคุณมีความสันโดษก็จะทำให้กุศลธรรมเจริญขึ้นอกุศลธรรมเสื่อมไป เสื่อมลง ใช่ความสันโดษในที่นี้หรือความไม่สันโดษในที่นี้ก็ต้องอยู่ในใจก็ต้องอยู่ในใจต้องอยู่ในใจความสันโดษขออภัยนะคุณใจตะเกียรมาพูดถึงว่าการที่แบบอยู่หลีกเร้นอันนี้จะไม่ใช่ความสันโดษนะความสันโดษในที่นี้เนี่ยหมายถึงความที่ท่านใช้คำว่าสันตุทิคือความสันโดษหมายถึงอย่างเวลาที่เราอาจจะตั้งเป้าสักอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งเป้าสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้มาหรือไม่ได้มาถ้าไม่ได้ตามนั้นเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรหรอกอันนั้นคือมีความสันโดษถ้าได้แต่แบบไม่ได้ตามนั้นเป๊ะแล้วยังไม่พอใจอีกอันนั้นคือไม่สันโดษไม่สันโดษคือไม่ได้ยินดีตามที่จัดให้ไม่ได้มียินดีตามที่มีมาลักษณะแบบนี้นี่คือข้อที่64และ65ซึ่งความไม่สันโดษและสันโดษนี้ต้องอยู่ในใจถัดมาอีกก็คือเรื่องของอโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการกับโยนิโสมนสิการนี่คือคู่ที่66และ67คือการไม่ทำไว้ในใจโดยแยบคายกุศลธรรมต้องเจริญแน่ถ้าทำไว้ในใจโดยแยบคายกุศลธรรมต้องเจริญแน ่เจ้าค่ะ นี่นะซึ่งการทำหรือไม่ทำกุศลโยนิโสมนสิการก็อยู่ในใจอีกเหมือนกันนี่คือคู่ที่66และ67ถัดมาก็คือเรื่องของการไม่มีสติสัมปชัญญะและการมีสติสัมปชัญญะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะกุศลธรรมก็เจริญถ้ามีสติสัมปชัญญะกุศลธรรมก็เกิดขึ้น เจ้าค่ะ โอเคข้อถัดมาข้อที่70และ71คำว่าสัมปชัญญะขออธิบายสักนิดหนึ่งคุณใจหมายถึงมักจะใช้คู่กันกับคำว่าสติพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะเถิดสติกับสัมปชัญญะเป็นคนละอย่างกันสตินี่หมายถึงการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งทำจำคำที่พูดแล้วไม่นานได้อธิบายไว้คือสติปัฏฐาน4นะสัมปชัญญะนี่หมายถึงความรู้ตัวรอบขอบรู้ตัวรอบขอบไปในการก้าวเดินยกย่างกินอาหารพูดคุยมีความรู้ตัวรอบขอบมีความรู้ตัวรอบขอบหมดถ้าเราไม่รู้ตัวรอบขอบไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเผลอสติได้ประมาทได ้ จิตก็เผลอจิตไม่ได้ฝึกถ้าเรามีความรู้ตัวรอบขอบเราก็คือเป็นผู้ไม่ประมาทนี่คือมีการฝึกมีการอบรมจิตก็ตั้งได้กุศลธรรมก็เกิดขึ้นโอเคท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังออนไลน์อยู่ตอนนี้เนี่ยนะฟังไปเนี่ยถ้ามีหนังสือก็ดูด้วยหรือว่าดูอาจจะดูผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นี่นะเพราะว่าบางทีอธิบายเนี่ยคือดูจากตัวแม่บทท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูจากตัวแม่บทด้วยดูจากทำไมแปลไม่ตรงกันเราจะใส่คอมเมนต์ไว้อะไรต่างๆสามารถพูดคุยกันได้เราจะมาตอบในสัปดาห์ต่อไป เจ้าค่ะ ถัดไปคุณใจในข้อที่70กับ71คือเรื่องของมิตรดีมิตรชั่วกับมิตรดีมิตรชั่วกับมิตรดีถ้าคุณมีมิตรชั่วโอ้ อกุศลธรรมเจริญแน่ เกิดแน่นอน ถ้าคุณมีมิตรดีกุศลธรรมเจริญแน่ดีชั่วเนี่ยมันดูยังไงอยู่ในใจไม่ใช่ว่าเออคนนี้แหมพูดดีกับเราเหลือเกินเขาอาจจะไม่ใช่มิตรดีก็ได้เขาจะเป็นมิตรชั่วก็ได้เพราะมิตรชั่วในประเภทที่เพื่อนหัวประจบก็มีดีก็คล้อยตามชั่วก็คล้อยตามเราจะทำชั่วคล้อยตามดีครับท่านครับผมอะไรต่างอันนี้คือมิตรชั่วเพราะว่าเพื่อนหัวประจบก็มีคำพูดอย่างนี้แต่ถ้าบอกว่าเพื่อนรักใคร่ยินดีกันเช่นพูดกันตรงๆอ่ะบางทีอาจจะพูดถ้าเราจะไปทำไม่ดีแล้วเขาก็มาเตือนเราพูดคำอาจจะแบบว่าไม่ได้รื่นหูแล้วทีนี้โอ้แต่ว่าเขาเตือนเราให้อยู่ในความไม่ประมาทอันนี้มิตรดีนะมิตรดีคอยรักษามิตรผู้ประมาทแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แค่ดูที่คำพูดหรือว่าเขาทำอะไรให้พอใจเราแต่ต้องดูที่ว่าคุณธรรมเนี่ยเขามีอะไรมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาพวกนี้หรือไม่มีคุณสมบัติของความเป็นมิตรดีมิตรชั่วอย่างที่เคยตรัสไว้กับในสิงคาลกะหรือเปล่าอย่างนี ้ นี่คือในข้อที่70กับ71ถ้ามีมิตรดีก็อกุศลธรรมถ้ามีมิตรดีอกุศลธรรมก็เสื่อมถ้ามีมิตรชั่วกุศลธรรมก็เสื่อมโอเคชักชวนไปในทางต่างๆที่ดีหรือไม่ดีตามแต่มิตรนั้นเขาจะพาไปในข้อสุดท้ายคู่สุดท้ายกุญแจของในสัปดาห์นี้เอพิโซดนี้ก็คือเรื่องของการถ้าเราประกอบกุศลเนืองๆไม่ประกอบก็ไปถ้าเราประกอบอกุศลเนืองอกุศลก็เจริญแน่ถ้าเราไม่ประกอบกุศลเนืองๆกุศลธรรมก็เสื่อมแน ่ โอเคนะในทางตรงข้ามในข้อที่73ตรงข้ามท่านบอกว่าถ้าเราประกอบกุศลเนืองๆกุศลธรรมก็เจริญแน่ถ้าเราประกอบอกุศลเนืองๆอกุศลธรรมก็เจริญแน่ขอไปไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆอกุศลธรรมก็เสื่อมแน่โอเคนะคือวิธีอ่านเนี่ยเราต้องคมในทุกคำพูดล่ะเพราะว่าบางทีท่านสลับคำนิดเดียวสลับคำนิดเดียวไม่หรือมีหรือเสื่อมหรือเจริญเนี่ยต้องคม ความหมายก็เปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนไปเลยตรงข้ามกันไปเลยเพราะว่าศาสดาของเราเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมในเรื่องของการใช้บทเพียรชนะพอเรามาศึกษาเนี่ยบางทีอ่านต้องอ่านซ้ำในแค่บรรทัดเดียวทำไมเหมือนกับอันนั้นเลยแต่ผมดูทีไม่เหมือนกันก็ให้มีความรัดกุมรอบคอบในเรื่องการศึกษาอันนี้คือแพทเทิร์นประโยคเดียวกันที่พูดถึงเรื่องของความที่กุศลธรรมจะเสื่อมไปหรือเกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมจะเกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมจะเสื่อมไปอยู่ที่ว่าความไม่ดีที่อยู่ในใจหรือความดีที่อยู่ในใจในกรณีตั้งแต่ข้อ56ถึงข้อ73ไป อืมเจ้าค่ะ นี่คือในเอพิโซดนี้ก็ได้ใจในสัปดาห์น ี้ชี้แจงมาตรงนี้ อ๋อใช่ ในเอพิโซดนี ้คือธรรมะเนี่ยไล่เรียงอ่านไปนะเปรียบเทียบด้วยของฉบับมหาจุฬาท่านแปลว่างี้ฉบับมหามงคลท่านแปลว่างี้เอบาลีท่านใช้คำนี ้ว่าไง เอาทำไมตัวเลขไม่ตรงกันเอ๊ะเปรียบเทียบมันจะงงเรามาเปรียบเทียบกันใหม่ทำไมแบ่งวรรคอย่างนี้ก็เอามาจับใส่เรียงร้อยกันแพทเทิร์นคำพูดเดียวกันก็น่าจะจัดมาเหมือนกันอย่างนี้นะเพื่อที่อันนี้เป็นลักษณะการศึกษาลักษณะการศึกษาเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจในรูปแบบนี้ทีนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ดูเว็บไซต์หรือว่าดูข้อมูลต่างๆตามไปมีหนังสืออยู่ที่บ้านลองอ่านดูเนี่ยได้เข้าใจอีกแบบหนึ่งก็แบ่งปันกันได ้ ก็จะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านอื่นได้มีความรู้เพิ่มเติมไปด้วย เติมบ้างเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าในทุกค่ำคืนของวันศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง3 ทุ่มเจ้าค่ะพระอาจารย ์ เราก็จะมีไลฟ์แบบนี้ธรรมารับอรุณช่วงธรรมสักกัจฉาซึ่งพอดูทาง Facebook เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าจะมีตัวอักษรประกอบด้วยชี้แจงทำให้แบบว่าเข้าใจง่ายขึ้นคือทั้งฟังดูแล้วก็อ่านด้วยถูกไหมเจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะต้องเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังที่ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยทุกเช้าวันเสาร์เรามาดูทบทวนกันได้เรียกว่าเห็นตัวอักษรที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนชี้แจงเนี่ยในวิดีโอของเราใน Facebook เพียวธรรมะถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้องถูกต้องที่แล้วก็มีช่องทางอยู่2ช่องทางคุณใจถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ที่ purethamma.com puredhamma.com เดี๋ยวนี้คิดว่าคือท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุอย่างเงี้ยบางทีก็มีโทรศัพท์มือถือที่เป็นแบบสมาร์ทโฟนใช่ไหมก็เข้าเว็บไซต์เลยกดไปที่เว็บไซต์นี้ดูอ๋อมีตัวหนังสือวิ่งอย่างนี้เ วิดีโอเราดูในโทรศัพท์ก็ได้ อ ันนี้คือที่เว็บไซต์หรือถ้าผมว่าท่านผู้ชมท่านฟังที่มี Facebook Account ก็ไปที่แฟนเพจก็คือที่เพียวธรรมะเหมือนกัน เ นี่ยนะหรือคือไม่เป็นไรคือถ้าเราไม่ได้ดูวิดีโอถ้าเราดูวิดีโอเราก็จะเห็นพวกตัวหนังสือแต่ถ้าเราไม่ได้ดูวิดีโอเราฟังเสียงอย่างน้อยก็ยังได้ทราบข้อมูลว่าพูดถึงเรื่องอะไรเอาหลังเรามีตำราเราไปเปิดดูตำราอ๋อมันตรงกันอย่างนี้ข้อนี้มาถึงอย่างนี้ก็จะมีความเข้าใจได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ามาศึกษาพระไตรปิฎกกันอย่างเรียกว่าเข้มงวดแล้วก็ทำให้สติปัญญาของเราเนี่ยเจริญขึ้นในความรู้ที่เป็นต้นฉบับจริงๆที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงสั่งสอนไว้ตลอดระยะเวลา45ปีของพระชนชีพของพระองค์ท่านกับรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสกัจฉาเป็นซีรีส์ศึกษาพระไตรปิฎกหรือว่าขุดเพชรจากพระไตรปิฎกของวัดป่าดอนหายโศกโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสกันนะคะข้าน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับท่านที่ชมไลฟ์สดในขณะนี้ถ้าท่านมีปัญหาคำถามเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์บรรยายกันในค่ำคืนวันนี้โดยที่เราไม่ได้มีการเบรกเลยเนี่ยก็เขียนคำถามเข้ามาหน้าจอได้เลยแล้วพระอาจารย์จะเมตตานำไปตอบในสัปดาห์ถัดไปก็คิดว่าคงจะเป็นวิธีการนี้นะเจ้าค่ะที่เราเรียนมาแล้วก็ย้ำไปอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะ เจ้าค่ะ เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะและท่านผู้ชมด้วยดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกหรือท่านพระครูสิทธิประภากรองค์พระอาจารย์ของเรานี่แหละจากรายการธรรมารวรุณช่วงธรรมสักกะในวันนี้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็เราจะพบกันใหม่ในช่วงธรรมสักกะเสาร์อาทิตย์หน้าเหมือนเดิมค่ะไลฟ์สดทุกคืนวันศุกร์เช่นนี้นะคะสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตนำญาติโยมกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ